Buda la Vatican ya ye ye mala dangere so ye Gosuna za wise ye ye wala ya ibisangwa coup de marteau pour la discipline s'il vous plaît sangwa ye ye ye ye mala dangere. Vatican ya wele kupari wesa pimbo wesa kimano makinu makinu makinu makinu mbote wesa kimano sina maisu sina binote wesa kimano mawananga ibi sekunde ya banguna wesa kimano oya patu senze langana koya wesa kimano.